أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي آياتنو دما قبل سلام مناسبت واضح ده مخدا مسألة بيان شوا چې مسلمان سره ایمان دې دا د هیڅ برابر نشي کېږي او مسلمان لا د خپل ایمان د وجنه خپل الله او خپل رسول او د الله په لار کې جهاد دا د زامنو د رشتہ دارانو د بیبیانو د ټول ارسن محبوب پکار دی زکه مؤمن سره ایمان دی نو دل د ایمان په تقاضا باندې د دې سيزونو سره د الله سره د الله د رسول سره زیات محبت وکار دی نننم الله جل جلاله دغه متعلق سواګیان ذکر کوي د مؤمن سره ایمان دی او مؤمن سره د ایمان د وجنه بلا نصرتونه کیږي نو لہذا د نصرت یو واقعیا ذکر کړي هغه واقعیا د حنین دا نو الله جل جلاله وای چې الله ستاسو مدد کړه دې فی مواتن کثیرتن فدیر زینو کی پډیر عزواتو کې نبی اسلام پکې په خپلم شامل شوی پس رایاو کې نبی علیہ السلام صرف صحابہ والا لیو ٹولگی لگلی دی پاگی ٹولو کہ اللہ ستاسو مدد کڑی دی خصوصا و یوم حنین پرز د جنگ حنین مانی نن بدا دو آیا تو بیلی کی خودی کی واقعی دو حنین تفصیلی دی دا ہو رہے سبق با قرآن مجید کے لگوی لکی کی دو حنین واقعی ہو رہے نور واقعات اللہ ذکر نکل بس داغی بارکی ہوئی ستاسو اللہ مدد کڑی و د حنین متعلق دو درې آیاتونه ذکر کړو او خصوصا د حنین پر از باندې الله جل جلاله تاسو مدد کړي نو حنین جنگ کم یو سن 8 هجری کې نبی رسول الله صلوات والسلام چې هر کله فتح مکه او کلام مکه یې فتح کړه هغې ګډیر عجیبه چې بر حنین په موقع باندې واقعات شوي نو دا ځکه ذکر کینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې پسې ازو د حنین کړه دا فتح مکی پسې مکه چې فتح شو نو دې نه مسلمانان دلیو لزرو 2000 د مکی مسلمانان شو 2000 شو یا علامه ابن حجر سے وی 2000 د مدینی نه تلیو 2000 د مکی نه شو 4000 مسلمانان شو انور سره خزی او بچی د دین علاوه اپل اخوا کی قبیلی چی کمیوی حوازن قبیلہ وا او بنو سکیب ہو او دی خلقو سر غم شے چی کلم مسلمانان او مکہ والا او مکہ مین سنٹر دے مشرکانی کینول نو بس اور پسی زمانگا 30 میل پاسے لکے دے دکا حنین علاقہ چی دا حنین دا لکنو دے نو دا 30 میل پاسے لکے دے نو اور پسی زمانگا نمبر دے نو راځي چې دا سیو کوچه په مسلمانانو باندې په خپل د اغي په ځای باندې مونږ په مخ کې شو ناغي دې بارکه یو تحریک وکړو ناغي یو سردار او مالک ابن عوف بیا وروسته مسلمان شوی هغه دې بارکه سمره وړي او لوی قبيله چې وی ټوله ځان سره په دې میشن باندې یو کړی چې مسلمانان دیوال پکار دی دوو قبیلو صرف دا غین انکارو کو دو قبیلی وڑی وڑی چی یو بنو کاب و یو بنو کلاب و دیو صرف دے که متفق نشوزک آغای دی دلیو چی گورا دی مسلمانانو سمر جنگو نکڑی دنو پی یوزے که دی مغلوب شوی ننی دی سر شاعت دا اللہ تعالی و ایمانی قوت دی سر نکی گی نو لحاظا دی منصوبہ کی منگا تا سر یوزینی نو سمر خوشا قبیلی چوی اغا مالک ابن عوب طول راجمہ کر نو تقریبا 24 یا 28 هزار مجموعه بازو سلیری زرا ذکر کړي بازه اتی زرا ذکر کړي دا بازه سلور زرا ذکر کړي او شاید چې سلور زرا پکې جنگجو دا نور خزه او بچیو ندم را کسان اوازو شل زرا ذکر کړي دا بهرحال سلیری زرا یا سل زرا چا پکې بچیو خزه حساب کړي چا نه حساب کړي خو دومره مجمع اغرا جمع کړي د مسلمانانو د جنگ لپاره دی بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم اطلاع ملو شج خوازن نبی علیہ السلام اراده د فتح مکی او خپل د مزید جنگ نو واپس مدینی ته راتلو خپل نبی علیہ السلام تم رو اطلاعان ملاوی دی چې خوازن چې کم دی د خنین علاقه والا بنو سکیب غیر اراده په مسلمانانو باندې حمله لري اراده لري چې حمله وکړي نخامخه نبی علیہ السلام سره مغه مو چې دا خلغه ته کې مسلمانان دلته پاتې کیږي دا ټول لزر چې مدینی ته لړشي زرد وزر پاتې شي نو خپل شل زر کسان ول ادم مسلمانان وال خو آسان دي نو نبی علیہ السلام دو سلام خپل اراده بدل کړ او په مکه کې نبی علیہ السلام عتاب ابن اسید امیر کو چې خلکو لپاره بدلی مدلی کوم انصاف وکي هغه امیر مکرک معاذ ابن جبل سے به اسلامي تعلیماتو لپاره پرې خو چې کوم د یمن قاضی بیا رستو پاتې شوی دی مر سره پرې خو چې ته خلکو ته اسلامي تعلیمات ورکوا دا اسلحه مسله وا نه د مکی ولا نه اسلحه او سامان جنگ هغه عاریتن سوالی تور وخته پای کې صفان ابن امیه چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د خلکو ته ویجه یاره د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې زمونږ نه دا سامان غصب کړي دا تختې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتوینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوینا دا سب قوم نه دا تاسو نه سوالی تور مونږ اخلو عددی واپسی زمونږ په ذمہ باندې نه نو بهر حال یو ول سل زری ورکړي دا زری چې کمی سړې په بدن باندې چې جنگی کمیس په دوست په نکاله باندې بګي نو خپل ابن حارث هغه ول درې زره نه زی ورکړي او دا کرنگی دا کم مسلمانان دو لزرائی اسوار لزر مسلمانان چیو دیوم پیشرت شروع کو دا حنین علاقی طرف دا او تقریبا تاریخ 8 ہجری او 10 شاوال مکہ پتشیو واغی پسی تاریخ نبی علیہ السلام دا حنین علاقی تورنیز دیشو او چې کله پیغمبر علیہ السلام د حنین علاقې تور نږدې شو نو پیغمبر علیہ السلام د مخکنه لشکر هغه ته ترتیب ورکړو نبی علیہ السلام لشکر چې هغه ترتیب ورکړو نو په دې کې دا سی وشو چې کوم مسلمانان تلکاو یعنی مسرعين خلق تیز خلقو قاضی لیکلې دي هغه د مخ کې شول لغون ته تیزه سره لړل خودی ځکه د مسلمانانو خبره پرې ده راشه خوازینو سره چل کړو خوازینو چې ټول لخر جمع کنو په اغې کې د اغې یو مشرو مالک ابن اوف اخو جنگی مشرو او پای کې حضور سره سړی او درید ابن سمما درید ابن سمما پستر کو باندې او جنگ کې ډېر لوی ماهر نو دی اگر وخت چې سو کو نو چې اگر وخت نه غا د لاس نه سله وته ما بوزه تا پوست بیکاو دا کم علا کنه مخی خروغو کنه ای بودی دا پلان که علا کنه دا کم علا کنه پلان که علا کنه و داوی دا دا خونین علا کنه باز وی دی طرف تا غرون دی خپل جنگجو کسان راوله او طول نیزی ولور که سلور و زر کسان دی شل زر کسان دی لنیزی ور که دا غر دا پاس دیگی نی او دی بل طرف تا کسان کی نوائی نیزباز پا غرونو بانده مکمل کی نوائی دیکی شور شو دره تا پوستو که وی دا سی چل لی سم سلر وته مالک ابن او ټول قبایل ته وی چې ځان سره بخزم مراولې بچی به مراولې خپلې بيزي مالونه سوني به مراولې د هر سلی شاته به د هغه بچی جنگي کې خزب ولړي او بچی او مالونه به پردي چې اسنه د پښاباني وتختي نو درې وته وی زما خدا اراده نه ده چې تاسو داسې کار وکړي زکا کچره تاسو جنگ وګټه خو صحیح ده لړب شي واپس او که جنگ بیلی نوزد تاسو خوب ازیم لشه خود دلتا که دا بچی و خپل مالونه با دا خپل علاس آغی داوالا که و مالک ابن اوپ ویچی داسی نشی که دی بیا بخلا کرا تختی نو بس تقریبا سوز سلیری زر او خان او دا کرنگی سا سلوی زر بیزی او گڑی وی او دا کرنگی خزی او بچیو او دا کرنگی سا سلور منع اغا چاندی و درهم درهمون او نغ دی مغ دی وی اغا ٹولر سرالا او دا کرنگی دا هر سریشاتو شو میدان دی جو اپلا نمسلمانان نبی علیہ السلام چی کلور نیزیش دا غشپوا نبی علیہ السلام التکی جاسوس ورو لے گا واقعی اغای تیاری کلو خو مسلمانانو تا پتنو او دا دی گاٹے خو اڈو پتنو چی اغای براناستی او پدغا دوران کې چې نبی علیہ السلام حنین تا ارس سیدو مسلمانانو چی دی خپل تعداد تاو کتلنو یو خبر اوکلو قرآن کے اغا اللہ ذکر کئی مسلمانانو وی نن بمونگ دی لگوالی دو وجی شکست نخرو لنو لب اليوم انکی اللتین او قمع قلد سیدو صحابو الفاظ دی بازو خلقو بکی دا خبر اوکلو چې نن مونږه د قلت د وجه ان شاء الله بیل نه شو نن زموږ تعداد سیواله خبره نبی علیہ السلام تم نا گوار شو او الله جل جلاله هم دا خبره خو نکله زکه الله جل جلاله چې مسلمان لا فتح ورکین دا په خپل غیبی نصرت باندې ورکی او د ایمان په طاقت باندې ورکی دا مجاهدینو ته پته ده چې لویل وی کافرانو سره کلشن کو په جدي الله اکبر کی نزاګی به الله سکه منشي غسته دا الله اکبر غدوم رزوري بس غرزی گی دی تیخت کئی نو اللہ جل جلال ہوتا دا خبر اخوا خنشون لغن تا کی دا دی خبر دا اعتاب کول دا پارا اللہ جل جلال ہو دی دا غزا کی پویا نکلا وقت چکم مخ کی کسانو اغم میدان تا لغن تا ورمخ کلال او چکلم میدان تا ورمخ کی شنو سیبا چی سالو شل زر کسانو سلیری زر کسانو سر نیزی او دا پاس نربانی بلکل دوڑی جوڑی کی دا غشی دا سر روانو دیو بل پلنا اوس چې سوریشوي او دا کلمری صحابه چې په شای منډکړه نو هغه نور مو سره ور منډکړه هغه چاته نه چې کوم هغه وی که بس حالات خراب دي نا غيوم په شابه نه منډکړه خدای پاک وای ته حنین پرز الله ستاسو خصوصی مدد کړې اذ اعجبتکم کثرتکم په کوم وخت چې تاسو خپل ډیر والی خوشاله کړې هو پلم ته انیان کوم شي تاسو د خپل کثرت څخه فائدہ در نکړه تاسو نه سدې پاون کړه وضاقت علیکم الارض بما رحبت او تنگ شو پتاسو باندې زمکا سرد دین چزمکا ډیر لوی فراخ ده خزمکا پتاسو باندې تنگ شو ثم ولیتم مدبرین تاسو بیا شاکلو په شام باندې والو بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حالت چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم مطمئن او مخ کې جاسوس لګل او نبی علیہ السلام جاسوس چراغه نبی علیہ السلام ته حال بیان ک نبی علیہ السلام وی دا ان شاء الله وی خاندل نبی علیہ السلام وی دا مالونه به سبا ټول مسلمانانو ته ملاوی پیغمبر ته د مخ کینم فتح او پیغمبر علیہ السلام په دغه ټیم کې بالکل پشانه اتل پیغمبر علیہ السلام بخپل سپینه خچره هغه به مخ کې ګولا او نبی علیہ السلام سره یو تو د نبی علیہ السلام عباس سی وو بل تر د نبی علیہ السلام د یو تر وی ورته نبی علیہ السلام سره ابو سفیان ابن حارث نبی علیہ السلام سره هغه غیب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خچره په شابه نه دیګه کولا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به مخ کې دیګه کولا غیب په شابه کولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مخ کې کولا بس هغه نه پرې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خچر نه راکوش او دا الفاظ وي ان النبی الا کذب زدا الله پیغمبرم زدا روجن نیم انا ابن عبد المطلب تاسو ته پته نه زدا چان وسه زمانی کو عبد المطلب دی اغه ته جنگ کې بیلل نه ده په جنگ کې پشاشو نه ده زب څنګه پشاشم نبی علی السلام د خچر نه راکوشو دا کسي دا ورمخ کې نبی علی السلام میدان ته ورلاند شي دې ترته نبی علی السلام سره دا کسان او باسه ته وی چغه وا ما سره چې بیان کړی دي انصار هغه چته لړل انصار ته چغه کا اصحاب سمورا چې ما سره د ونی لاندې بیان کړی دي خدای به مقام کې چته لړل او دا عباس رضی الله تعالی عنہ اوازم بلند او بس چې څنګه کړنه بس میدان یا یو شانو یا میدان بل شان میدان مکمل بدل شو بده جنگ میدان جوړ شو او صحابه ټول بالکل میدان تر مخ کې شنو بس کافران صداسي شو چې څو بګي مردار شو او یا سرداران مردار شو ذکر الله مدد راغی یو صحابي دی جبیر ابن متعم اغوی لکه د تور صادر پشانتی ماس شیولی دا چی دا اسمان نرانه او د کافرانو په دې لشکر کې لکه د میګو په شان ته وردن شو. او نبی علیہ السلام غشګم په دغه موقع باندې مرواز دي او کافرانو ته ویشت شاهت الوجوه مخونس پیرش بل بس استرګې شګو د لاړې وړاندې شو. او بل طرف ته فرشتي هم راغې د الله مدد هم راغې پایګر را خدایان ساته فرشتي صرف بدر کې جنگ کړې ده د بدر د موکین علاوه فرشتو جنگ نه ده کړې صرف د مسلمانانو د تعداد د ډیرولو لپاره او د کافرانو باندې درو ابراوستو لپاره پاتې شدات دي صحابو لري د قران کې الله فرمایي ثم انزل الله سکینته بیا الله سکینه په خپل پیغمبر راوستا اطمینان پیغمبر علی السلام په ټینګو د سورلنه را کوڅه میدان ته شو علی رسوله وعلى المؤمنین په مسلمانانو باندې سکینه راوستا مسلمانانو مطمئن شو را میدان ته شو وانزل جنودا لم تروها او الله اغلق کر نازل کړی چې تاسو نه لیدل کته دي صحابي څنګه ویل خیر کل للعادت عام صحابو نه لیدې دي یو صحابي ته الله جل جلاله کو خل او کافي پرشتي رالي نه چې کافي پرشتي رالي او یا کسان بری کی قتل شو سبګي مردار شو او مسلمانانو دلته سبګي بعض بچیم زخمی شو ډیر سخت کروي شه نبی عليه الصلاه والسلام منع کړ چې داسې مکوي او جنگ لړاو شو په جنگ کې د دینه خود کافی سیزونه واغسته شل دغه سلیری زر اوخان چو وغم واغسته شل سلویخ زر بیزی او گڑی وغم واغسته شوی او سه تقریبا سلور زر اوکی چاندی چه تاوست مای تقریبا سلور من دی جوری ایک لاکھ ست آزار درهم داد نپل آسمانی را بود او دی دوران کی خدا دیرو نو دی دری دلی شو دیر خلقو نو بازی خلقو اغن نخلی طرف تو تختید نخلی والا کلال تاکی بدن نخل آغا طرف تو رخد بازی دانسی شو چه اوتاس علاقی تو تختیدل اوتاس والا کوا آغا علاقی تو رو تختیدل والتزان لمرچیونی سلی او بازی پکی دانسی مو چه آغا طائب طرف تا دعوب ابن مالک پخپل بانده طائب طرف تو خطاش اخپل بچی واغستل او طائب طرف تا پنا واغستل نبی علیہ السلام کو بیا پر خودلم نبی علیہ السلام او تاستا دا ابو موسیٰ اشعری سے ترولے گا ابو عامر اشعری اگر چه او تاستا او رسید دا غی مقابلہ اکرانا غی التمردار کن اگر پاکی پخپلم شید شو بیا ابو موسیٰ اشعری سے دا اگر وارد اگر قائم مقام شو اگر او جنگی دا او تاست کی چکمو اگر مردار شو پاتشوا نخلشوا نو دا درید ابن سمچ دیتا جنگی طریقہ خولا دا بودا سڑے اڑون سڑے دے نخلی تتلو صحابہ التم لڑپا نخلکی دا غی مقابلہ اکرانا غی التمردار کن دریم گروپ طائب ته تختیر له طائب ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائب ته خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زخمی شه مو ډیر جرار صحابی دی نبی علیہ السلام ډیر لړای کړی دی طائب ته غوړ خطا او په طائب کې هغه مضبوطی کې لوي او د یو کال خوراکونه هغه نن نکړو د یو کال خوراکونه نو طائب کې تقریبا یویش راز شل یویش راز نبی علیہ السلام تو سلام دا غی مخاصره وکړه خو هغه د کلو نه بن راوتل او قریب کلو ته تلو نو هغه به بمباری کوله صحابه نبی علیہ السلام تو سلام خوب مولید دي دوران کې نبی علیہ السلام یې مصر په علاقې پې دی د برنه مرغره او پیټونګو ولا زمانه ټریک او تعبیر ورکړه چې دا کله فتح کیږي نه دې فتح ګران دې خوب نه پته لګي نو واپس کی گو صحابہ وینا یا رسول اللہ نو واپس کی چه سار لشو صحابہ جنگی دل صحابہ پکی دیر زخمی شو اغیی دیر کوششو کو بیا صحابہ دا سی طریقہ کار پر روان رسخ کافی کوششو کو خب بیاو نشو نبی علیہ السلام دے سنگا چل لے غلی شو پسار لبان نبیا بیا صحابہ دا سی کارو کچی دا چمڑے زکا چی دی بورتلن اغیی با پیور راوشتے دا پاسنا دا کلینا نو صحابه او دا صحابی ماروی د دې دا چمړې پیدا کړې درې او سلور چمړې د بزان واچولې او کله خو دا منیز دي شو نو هغه دا درنې درنې اوس باندې ګرمې کړې هغه د پاسه به راوښتې سو دې دلبا او بهر حال کوشش وکړو کوشش دومره پوری وکړو چې کله کې سوره وکړو باندې والی منجنی کې استعمال کړه منجنی کتا سو باندې چې په پیژنې زمونږ دی علاقه کې هغه با داسې ترتیب به وکړنه به پکې پټکلو یو خپل به دا غیر نسره به سپیډ کې کچا به کله خبره شو سپیډ کې به شغټ کانه نو بس خپل به خطا کنه کانه به سپیډ کې لړل د کله دیوال به ودا راغه زمانه تو پوا منجنی کې پکې استعمال کو دغه طریقې کار استعمال کو کله به هر حال سورہ او چې کله څنګه سورہ کړه وردن نشو نو بس هغه ټولو په جمع باندې کلمه وي بس موږ مسلمانانو. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا راغی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مالونه جمع کړو په جیر رانا علاقه کې مکه سره یې علاقه جیر رانا وته. دا ټول مالونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بیزی دا چاندې دا درهمونو ارسه الته جمع کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیر رانه ته واپس راغې صحابه اور سره مراله. نبی علیہ السلام ته خبرونه راتله چیرې دا خلک واپس راځي او مسلمانۍ کی توبه وباسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریبا لس ورځې سره د پاسه انتظار وکړ خو دی رانه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خمس لری کو پنځمه ایسه چې کمایي هغه ته نبی علیہ السلام لری کو او بقایا مالونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابه باندې تقسیم کړل. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دالت نه عمره وکړه احرام وتړو. د نبی علیہ السلام د جیرانی عمره وتړي سو چیزونه مونږ وردا وایو جیرانی نه عمره وکړه. نبی علیہ السلام جیرانی نه عمره کړی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جیرانی نه احرام وتړو عمره هم پکې وکړه. د شپې شپې چیرې ټول بزی تکلیف به جوړيږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپ چپ یوازې باندې احرام وتړو لړو د جیرانی نبی علیہ السلام عمره وکړه. بیا راغې نبی علیہ السلام بس غیرانه له پیغمبر علیہ السلام مالونه تقسیم کړو دیکه بیا غیرالو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوتوی ما هو تاسو ډیر انتظار کو تاسو را نه لې مالونه خو ما اوس تقسیم کړی دي. هغه بیانونه او کده هغه کې چې کوم خطیبو دا غنوم را نه يرشه ابن حاجب دا خپل نوم چې سو خپلار نوم یې حاجب دی پاسې د بیان یو مقابل کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی هغه ډیر انتهایی عظیم خطیب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابي پاسې دا ثابت ابن کیس ابن شماس دیر بیان کې اعلی سره او پاسې دا غو بیان وکړ. بیا ور پسې دا غي زبرکان ابن بدر یو شاعر او غ شعرونه او حسن ابن ثابت وې بارحال غي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وچه اسلامی شاعر او خطیب اومن د مسلمانانو مشل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا تاسو گرفتار کړی. نبی علیہ السلام ته دا بنو سعد دی ستا رضائی مور د دې علاقې ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضائی ترم په اغه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضائی تر بلکې دا څه کوي زنانه شیما نبی علیہ السلام تراله وته یا رسول الله زستا خورم. نبی علیہ السلام حیران شو ته دلیل ستا په دی باندې سره وته زد ا د سعدی حلیمی رضی الله تعالی عنها دا اغه د بنو سعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضائی مور چوا د نبی علیہ السلام رضائی مور یاد کړه چې زد اغه لوري. نبی علیہ السلام ته دلیل سره سره وته ما او تاول کولی کې لبه کولی تازه ما په لاس باندې چکم لګولې هغه غاخونم ستاده غاخونو نشانم په دې ځای کې دي. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته وي چې دا مالونه خو اوس تاسو نه تللی دي او اوس مجاهدینو ته اوس دا غي ملک دي اوس خو زه دانش هم درکولې خو تاسو دوو سيزونو کې یا کې دیان واخلې یا مالونه واخلې. تاسو سره زه خپل صحابه سره خبره کوم یو شی په دې کې غوړکې نو به دی ته ان نختار صبینا موږ له خپل کې دیان په کار دی بس زمونږ د بچي او خزي د چا بچي او خزي دی. نبی رسول الله هغه خپل ولا ورکو زماده برخه چې زماده خاندان برخه ده بنو عبد المطلب دا خو اخله او پات شنور صحابه ته وي پای کې مشران مقرره چې مشوره دي سره وکي بلکې نبی رسول الله والسلام هغه ته وي چې ما سره بیا مال فیرا شنو خیر تاسو له بز درکم تاسو داغه په بدله کې دا پرې دي بس داغه یا کې دیان چې معلومه تلل او دا اغی اغی که دیان چه که موش فقزر که دیانو بچیوی ما شمانو خزیو اغا نبی علیہ السلام آزاد کلو او اغی تے حوالا کلو. نو دکا نبی علیہ السلام اغی تے حوالا کلو. دی دوران کی یو واقعی بلم شیو دو واقعیات دو خنین متعلقیات سادا یو واقعی دو خنین متعلق نبی علیہ السلام اغا موجزہ چیو اغا اوب چی روتیو کوئی که نبی علیہ السلام پا موجزی سر سیواشوی او یا پا کی اوبو وینا او یا په دولس یا څوار لزر صحابه پاګي باندې دا غي خوان او صاحب سيرا بش اکه کوين دي خنين علاقه کې دي اوس اغي بن کړي دي محفوظ کړي دي مخکبه دي حاجانو بس کړي اځه نو واقع دام شو نبي عليه الصلاه والسلام چې کله میدان ته تو یو وسره تر یو ترو یو ورسره یو کافر ایمان نه وراوړي شيبا ابن عثمان دي ایمان نه وراوړي نو چې دي ایمان نه وراوړي دغه په بدر کې رشتہ دار اغا رشتہ داري انته کې دغه شو قتل شو نو دې په دې نیت باندې نبی علیہ السلام سره روانو چې کله به موکه جوړیږي چې دبا په نبی علیہ السلام حمله کوم. نو دا یو طرف ته شان باسه او بل طرف ته شو بل صحابي نو څو پیر په نبی اسلام د حمله کوشش وکړ خدای بستر کې په تور شوې را پری بوت نبی اسلام ول आवाज ورکړي چې بره مخ کې شپري سینې ول الله سره کوي و یا الله د شیطان لريږي ابا سړی و یا نبی اسلام ماته انتهائی مبعوذ یا نبی اسلام ماته داسې دا الله سره خپل سره شو چې د ټول دنیا نه ماته محبوب نبی اسلام شو او تر هغه انتهائی جنگ دې چې کله بیا جنگ نه راغې چې کله د جنگ نه واپس راغې نو نبی اسلام دا واقع بیان کړ یا رسول الله زتا سره صلی الله علیه و سلم زتا سره دل نه هم تل چې جنگ وکما ز دل تل و ما چې تا زقتل کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس الله ستاره پر دا مقدر کړی و چې الله جل جلاله ستا نه کار وای نو الله جل جلاله ستا نه کار وای او بل اخیری واقعیا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مال تقسیم کاو نو د مال تقسیم نبی علیہ السلام داسې وکړو شکم صحابه دا سیو چې هغه په مکه کې مسلمانان شو نو مسلمانو نو هغه له نبی علیہ السلام ډېر ډېر مالونه چاله صلیب دي چاله پندوز بيزي او چې کوم کافرانو د اسلام مسلمانانو طرف ته طالب او مسلمانانو امداد وکړو نو هغه کافرانو لم پکې نبی علیہ السلام ورک نو د انصار او صحابه د خلینه یو خبره وته او هغه خبره دا وته چې نبی علیہ السلام خو هغه له ورکی او دا ازمونګه توري د اغې په وینو باندې اوسم ګنددي یعنی جنگ مونږ وکاو او بيزي او مالونه نبی عليه السلام مکیواله لورګه سعد ابن معاذ نبی عليه السلام ته خبر ورکړ نبی عليه السلام یو ځای کې ټول انصار صحابه را جمع کړو سالم او आवाज یې وکړ پدې کې بارای سوکشتا بارای په کې سوکشتا صحابه یو نشته یو د کوم خریده نبی عليه السلام یادو ځکه نبی عليه السلام نیاچو د مدینه و نبی علیہ السلام و تیو خرائی دا کوم دا کوم نی بس نبی علیہ السلام و تیستا ترپ یو خبر کی صحابہ پاسی دا یا رسول اللہ زمانگا مشران و خلکو دا خبر نکر بعضی کشران پا منکی دا سیدی چی اغیی دا خبر کردی دا چی جنگ منگاو که وینی دا اغیی منگ تویکلی او نبی علیہ السلام خپل خاندان لمال ورکی نبی علیہ السلام صحابہ و تیوی دا اللہ حمد او که سنائی او که ازان لتفصیلی بیان دے نبی علیہ السلام دا اللہ حمد او سنائی اوی او بیا غی توی ما دیل پر نه ورکړې خپل قبیله لم نه ورکړه خدا می دیل ورکړې نو مسلمان دي چې دې پر اسلام باندې کلکشي مونږ د دې ځای نه روان یو او ته په دې نه خوشاله چې خلک بيزي او ګډه پورته بوزي او تاسو رسول الله بوزي تاسو د الله پیغمبر بوزي دای خیال داو چې نبی اسلام خپل کلی کې پاتې کی او نبی اسلام وتوي لولا الهجره کچره هجرت نه ویل كنت امرا من الانصار زبد انصار یو سره الله جل جلاله زما د پر دلته هجرت پیدا کړ مقرر کړو نو الله زدلته پیدا کړ کچره د هجرت مسله الله زما د پر نه نو زبد انصار یو سړی وي او بیا دعا وکړه یا الله د انصار په اولاد کې برکت واچې دعاګانې د اغې وسو توکړه ټول په جړا شو ټول انتهایو جړل نبی له صلوات والسلام ته وی رسول الله مونږ په دې باندې راضي نو بهر حال بیا نبی له صلوات والسلام د صحابه سره واپس شو مدینې ته لاړ انصار مدینه ته لړ او مکه الله جل جلاله په تکړه نو دا د حنین واقعا الله جل جلاله په دې کې حنین واقع بیان نو واقع ترجمه دا واقع نور مطلب بیان شو لقد نصرکم الله په تحقیق سره امداد کړل استاسو الله تعالی فی مواطن کثیره پازایونو ډیرو کې پاډیرو مکو کې د جنگونو وَيَوْمَ حُنَيْنَ وَقُرَز د حُنَيْن باندې اس په وخت کې عجبتکم کثرتکم چې تاسو تعجب کیور زولای خوشاله کلی تاسو لرا کثرتکم کثرت تاسو ډیروالی تاسو فلم تو نه ان کوم شیء پس د پن تاسو نه کثرت تاسو شیء ان اس شیء فلم تو نه پس پاید در نکلان کوم تاسو شیء ان اس شیء تاسو نه تاسو ډیروالی اس دی پاو نکلان وضاقت عليكم الارض او تنگ شبتا سباند الارض ازمکا بما سرد دی ازمکینا رحبت چدا پراحدا سرد پراحد دینا پتا سباند تنگ شوا ثم وليتم بیا تاسو گرزید مدبرین شاکون کی ثم انزل الله بیا اللہ نازل کلو سکینته اتمینان خپل علی رسوله پا پیغمبر خپل باندی وعلی المومنین و پا مسلمانانو باندی وانزل جلودا لم تروها او اللہ نازل کلو آغا لخ کرونا لم تروها چتاسو نلی دل آغی لرا داسی لخ کرونا پرشتے وعذب الذين كفروا او عذاب ورکازانو تا کفرو چې کفر کړي په قتل او کېد سره په مالونو غستو سره وذالک او دا سزا چې وا عذاب چې جزاء الکافرین دا بدل د کافرانو وا ثم یتوب الله بیا رجوع رحمت وکړه الله تعالی من بعد ذالک رست ددینا علمن پاچا باندې یشا او چې وی غتل والله الله تعالی چې غفور رحیم بهن کې مهربان دی امون گتا سو دا چی ایمان ملاو دے دا دا نبی علیہ السلام دا تائب برکات دی محمد ابن قاسم چی دا سن او پاکستان او دا ټول علاقے فتح کری دینو اگر دا تائب ہو یا اول اولین یا آخرین آخرین یا دن خود المتین یا رحمت سگین کریم اخری سمر صحابہ نبی علیہ السلام چی دیستا پا علم کی دی کریم اخری کم زکی او پات چی اللہ پا قبرون باندی رحمتون رو ور کریم اخری اخیرت کی منگا غیسر او زاکی کم مسلمانان دونه چې په کومو میدانونو کې جنگيږي الله خپل غیبی مدد سره شامل حال کې یا الله چې نه کې فلسطین کې بوسنیه کې افغانستان کې کوم ځای کې مسلمان جنگيږي الله کافر باندې غالب کې کافر مغلوب کې یا الله ترازی شي صلی الله تعالی